Δηλαδή υπάρχουν αριστεροί, οι αγνοί του 4% το παλιό. Οι Σιριζέοι, οι απλοί άνθρωποι που αγωνιζόντουσαν, πίστευαν στην αριστερά, είχαν διαχωριστικές γραμμές με τη δεξιά, με τον Αμερικανισμό. Και βλέπουν όλο αυτό το συρφετό που κυριαρχεί, τη συχασιά, και συνεχίζουν να συμφωνούν και να τα υπερασπίζονται όλα αυτά. Του συμπονάς, σαν παλιό συνασπισμό ή μύτη. Όχι, δεν του συμπονάω. Νομίζω δεν υπάρχει κανείς από αυτούς στο ΣΥΡΙΖΑ πια. Είναι ελάχιστο. Ωραία, υπάρχει αυτό το παλιό, το 4%. Υπάρχει όμως και ένα 30%, επίσης το παλιό, το ΠΑΣΟΚ, το Ορθόδοξο. Το οποίο φαίνονται πολύ φυσιολογικά όλα αυτά. Πού καταλήγουμε. Για να πάρεις... Επί ΠΑΣΟΚ ήμασταν καλύτερα σε όλα. Ναι, προφανώς. Ακόμα και στο πολιτικό προσωπικό και στο επίπεδο. Εκτός αν είναι ένα σχέδιο για να πάρει ο Τσίπρας στους ΠΑΣΟΚους παλιούς, επειδή έχουν μάθει στη σαπίλα και διαλέγουν οτιδήποτε σάπιο, πρέπει να το παίξει και ο ίδιος πολύ σάπιος, όλο αυτό το συστηματάκι εκεί. Αλλά εγώ πέφτω πάντα από τα σύννεφα όταν τα βλέπω όλα αυτά. Και θα συνεχίσω να πέφτω. Για Χτσόγλου, έρθε. Τώρα δεν μπορώ, όπως συντονίζω. Η οποία τι λέει για το. Δεν έχει σημασία τι λέει. Τώρα ότι έδωσε 40 ευρώ. Ναι. Ότι έδωσε είναι... αυξήσεις. Τι να λέει. Είναι 2-3 υπουργοί οι οποίοι πάνε μόνο στην ασφάλεια της ΕΡΤ. Πού θα πάνε αλλού. Να δώσουν συνέντευξη. Επειδή. Πού θα πάει, στον Αλφα να αντιστριμώξουνε. Θα σου πω. Στο Σρόιτερ. Θα την βάλει κάτω. Γιατί. Υποτίθεται ο ΣΥΡΙΖΑ έχει φτιάξει την ΕΡΤ και αν ρωτήσει ένα ΣΥΡΙΖΑ σου λέει είναι αντικειμενική, πλουραλιστική και. Αυτοί οι υπουργοί πηγαίνοντας μόνο εκεί αποδεικνύουν ότι είναι ασφαλές καταφύγιο. Δεν στριμώχνονται από κανέναν δημοσιογράφο που παίρνει τη συνέντευξη και γι' αυτό πάνε εκεί. Κάνουν κακό, θέλω να πω, στην ΕΡΤ. Αν... Έτσι κι αλλιώς. Ναι. Αλλά αυτή η Αχτσιόγλου μόνο εκεί πηγαίνει. Ειδικά όταν δίνει συνεντεύξεις, νέα κοπέλα είναι, νέα πολιτικός. Θα μπορούσε να αφήσει τους ξύλινους λόγους και να πάει να υπερασπιστεί το καλό που έχει κάνει τον κατώτατο μισθό κτλ. Να πάει σε ένα άλλο κανάλι να τη στριμώξουν κιόλας. Αλλά δεν νομίζω. Τι γίνεται με τον Τζανακόπουλο. Δεν ξέρω. Ισχύουν τα δημοσιεύματα. Λοιπόν, δεν έχουμε μάθει. Δεν μας απασχολούν αυτά. Δεν μας απασχολούν. Ο Μαυρίδης με την άλλη χωρίσανε, λέει. Μαθαίνουμε κάθε τόσο. Ποιος είναι ο Μαυρίδης. Όπου ήταν στο τέτοιο. Ποιος Μαυρίδης. Στο... Με τον Τανιμανίδη που κάνανε την εκπομπή του Ταξιδιάρη. Το World Party. Με ποια χώρισε. Με την άλλη, με τη Ράλη. Λέει χωρίσανε. Ποια είναι η Ράλη. Έλληνη Χολέτα, ποια είναι η Ράλη. Εκεί μαθαίνουμε, έχουμε μια συνεχή ενημέρωση με τον Τζανακόπουλο τι γίνεται. Αυτή είναι σοβαρή να αριστερή. Δεν τι είναι αυτή. Είναι αριστερή, είναι αριστερή. Είναι έχει πιο σοβαρό ζήσει... Τζανακόπουλο από τον Μαυρίδη. Βέβαια, έχει ζήσει 2 χρόνια στο Εγάλεο. Να θυμίσω. Ο Μαυρίδης έχει ζήσει 2 χρόνια στο Εγάλεο. Είναι Θεσσαλονίκη. Δεν πιάνεται. Σαν το Εγάλεο τίποτα. Δεν, σαν το Εγάλεο δεν έχει. Διαφημίσεις. Παρακαλώ, επιλέξτε προορισμό. Εκπτώσεις έως 70%. Επιλέξατε το εκδοτικό χωριό MacArthur Glen. Θα φτάσετε στον προορισμό σας σε 20 λεπτά. Ένας είναι ο προορισμός των εκπτώσεων. Το εκπτωτικό χωριό MacArthur Glen. Τώρα έως 70% πιο φθηνά. Ανοιχτά και την Κυριακή 20 Ιανουαρίου. Χιλόπιτα. Χρησιμοποιείτε με τα ρήματα έφαγα και έριξα. Παραδείγματα εκφράσεων. Φίλε μου, μόλις έφαγες επική χιλόπιτα. Τέτοια χιλόπιτα δεν πάει κάτω με τίποτα. Στις πόσες χιλόπιτες θα το χωνέψεις. Αν το μυαλό σου πήγε στο ζυμαρικό, μάλλον πεινάς. 11888 για όλα. Βρες το delivery που τραβάει η όρεξή σου στην τιμή και την περιοχή που θες. Δες το μενού και παράγγειλε online φαγητό ή καφέ μέσω site ή app. Γιατί όταν πεινάς, δεν μπορείς να σκεφτείς τίποτα άλλο. 11888 για όλα. Η υπηρεσία είναι αρχικά διαθέσιμη για παραγγελίες εντός Αττικής. Ο μαγικός κόσμος του Λεωνάρντο Νταβίντσι ζωντανεύει 500 χρόνια από το θάνατό του. Ανακάλυψε τα μυστικά της Μόνα Λίζα. Εξερεύνησε τους μυστικούς κώδικες Νταβίντσι. Διασκέδασε μαθαίνοντας τα πάντα για τη ζωή και το έργο του. Παίξε με τις μηχανικές εφευρέσεις του. Απόλαυσε την οπτικοακουστική εμπειρία Νταβίντσι Alive. Μοιράσου αυτή τη μοναδική εμπειρία. Λεωνάρντο Νταβίντσι. Αμαξοστάσιο C. Διοργάνωση Λαύρης. Η ευκαιρία μας να δημιουργήσουμε ακόμα περισσότερα. Αυτή την εβδομάδα στο Γαλαξία θα βρείτε Όλυμπος, φέτα δοχείο το κιλό, μόνο 5,49. Αλφα, φύλλα και πίτσες, μείον 40%. Όλα τα ζυμαρικά Μίσκο και τα μπισκότα Μακβίτης, 30% φθηνότερα. Μινέρβα, ελαιόλαδο κλασικό, 1 λίτρο, μόνο 4,69. Γαλαξίας, το ελληνικό σούπερ μάρκετ. Μεγαλώνουμε μαζί σας. Ο Real FM προτείνει. Είναι ο καπιταλισμός ηλίθιε, του Νίκου Μπογιόπουλου. Ένα βιβλίο σταθμός σε νέα εμπλουτισμένη έκδοση. Κεντρική διάθεση από το βιβλιοπωλείο Καψιμή, Κιάφας 3 και Ακαδημίας. Τηλέφωνο 210-3813-838.

Την Κυριακή με τη Real News. 100 επιστήμονες που έγραψαν ιστορία. Γνωρίστε το έργο 100 σπουδαίων επιστημόνων που διαμόρφωσαν τον κόσμο μέσα από μια μοναδική έκδοση της DK Books με εντυπωσιακές εικόνες. Μαζί Real Taste and Style. Φινετσάτες γεύσης με προσούτο. Νόστιμες συνταγές με ψάρια της λίμνης. Και ζουμερά παϊδάκια για την Τσικνοπέμπτη. Και η Real News σας πάει θέατρο. Δύο εισιτήρια στην τιμή του ενός για την παράσταση που επιθυμείτε. Ισχύει και για την έκδοση των 2 ευρώ. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Εδώ Ελληνοφρένεια. Σας αποχαιρετούμε σιγά σιγά. Σήμερα είναι επέτειος, η μία, το 1996. Ναι. Ξημέρωσε μια πολύ ιδιαίτερη και δύσκολη μέρα για την Ελλάδα τότε. Που πήρε ο αέρας τη σημαία. Ναι, με τους 3 νεκρούς. Και τις επιπτώσεις τις ζούμε και αυξάνονται καθημερινά. Ήταν μια κομβική. Και με κορύφωση. Και με κορύφωση και συνεχίζεται. Με αυτό σας αποχαιρετούμε και με ένα καλλιμνιώτικο πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Η βραχονισίδα Ίμνια είναι και θα παραμείνει ελληνική. Χριστόδουλος Καραθανάσης. Παναγιώτης Λαγάκος. Έκτορας Γαλοξός. Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρωτοβουλία και τη βοήθειά τους. FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Μην πάρεις Vodafone TV. Αν είσαι πράκτορας με αποστολή να πάρεις πίσω κλεμμένα πυρηνικά όπλα και ετοιμάζεις και παραμυθένιο γάμο με καλεσμένους, όχι έναν, όχι δύο, αλλά τρεις μπαμπάδες. Και μέσα σ' όλα ανήκεις και σε οικογένεια υπερηρώων με πραγματικά απίθανες δυνάμεις. Εσύ, ναι, μην πάρεις Vodafone TV. Όμως, αν... Λέμε αν δεν κάνεις όλα αυτά, τότε πάρε και απόλαυσε τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές πρεμιέρες όπως Mission Impossible.